Na zegarach już punktualnie godzina piąta, dziś 7 czerwca, piątek, to 159 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 207 dni. Słońce wzeszło dokładnie 44 minuty temu, a zajdzie o 20.53. Z kwiatami wybieramy się dzisiaj do Wiesławy i Roberta. Najlepsze życzenia dla Państwa. Kłaniamy się za sterami Grażyna Oczkowska, a przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Coś mi świta. Only one. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Strokes i Someday w Trójce w Coś Mi Świta. 8 minut po godzinie 5. Cieszą takie wiadomości o poranku, kiedy czytamy, że przedstawiciele pokolenia Z za największą wartość uważają rodzinę i przyjaciół. Przypomnę, że do pokolenia Z należą ludzie urodzeni w latach od 1995 roku do 2012. Na to właśnie wskazuje 80% respondentów podczas badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Na podstawie tych danych również stworzono raport Skok w dorosłość. W raporcie Skok w dorosłość wskazano, że dla zdecydowanej większości uczniów i uczennic szkół średnich najważniejsze znaczenie ma właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej rodzina. W ten sposób odpowiedziało prawie 80% ankietowanych. Ponad połowa respondentów na drugim miejscu wybrała zdrowie i dobre samopoczucie, a zaraz potem przyjaciół i rozwój osobisty. Jako główne źródło wsparcia określają rodziców, na drugim miejscu stawiają z kolei przyjaciół i znajomych. Zaledwie 10% ankietowanych pomocy szuka u osób spoza tego kręgu, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, mentorów czy duchownych. Wśród najważniejszych wartości pokolenie Z wymienia uczciwość i prawość. Tak odpowiedziała niemal połowa respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się dobre relacje z ludźmi, życzliwość, odpowiedzialność i empatia. Zaledwie 30% ankietowanych uważa natomiast, że wykształcenie wyższe jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Dyplom uczelni nie jest aż tak dla nich ważny, jak dla poprzedniego pokolenia, do którego również ja należę, czyli do pokolenia milenialsów, w którym odsetek osób studiujących był znacznie wyższy, a dyplom uczelni podnosił status społeczny. Ten raport Skok w dorosłość został przeprowadzony w marcu i kwietniu 2024 roku wśród uczniów czwartej klasy szkół średnich. Skaczemy na głęboką wodę, już teraz przed nami niezapomniany, wielki, ale to naprawdę wielki przebój grupy Liquido, Narkotik w programie trzecim Polskiego Radia. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo jutro. Wstępem szafszym niż my. Nie spij, nie spij. Niechże będzie mi. Szymon Paduszyński, Jaco Brango w Trójce 17 minut po godzinie 5. Najpierw był zespół Neony, potem pojawił się Jamal, aż wreszcie rozpoczął pracę z Krzysztofem Zalewskim. Gra w jego zespole, ale też nagrywa solowe utwory. Szymon Paduszyński, który jako Jaco Brango dokładnie rok temu wydał ten singiel Rozumy, dał się nam już poznać występami na różnych festiwalach, a w wywiadzie, którego udzielił Tomkowi Rządzie na Antenie Trójki jakiś miesiąc temu, stwierdził, że to gitary są dla niego zawsze na pierwszym miejscu, a swoje inspiracje czerpie z różnych utworów. Ten wykonawca wystąpi na festiwalu Great September, dokładnie już 12 września w Łodzi. My temu wielkiemu wydarzeniu muzycznemu patronujemy, a już w najbliższą niedzielę na Antenie Trójki, a także w legendarnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi świetny duet Pola Hobot i Adam Baran. Wystąpi także MOP, Muzyczna Młodość, na koncercie w Trójce już w najbliższą niedzielę, a Państwo mają okazję jeszcze zdobyć zaproszenia na ten koncert i wybrać się do naszego kultowego studia. Tymczasem już teraz w Trójce faworytka moja, osobista, ostatnich tygodni, Fabiana Palladino, Stay With Me Through The Night. All of my words, all of my thoughts, they're on you, stood at the side, waiting to find a clue. Program Trzeci Polskiego Radia. Tamtą Can't go back. Can't go back. Can't go back. Can't go back. Time. Can't go back. Flies. Can't go back. Life. Can't go back. Don't care if my mind keeps saying. Can't go back. Don't care if my heart keeps saying. Can't go back. Don't care if my brain keeps saying. Can't go back. Don't care if my veins keep saying. Can't go back. No, I don't care if my mind keeps saying. Can't go back. Don't care if my heart keeps saying. Can't go back. Don't care if my brain keeps saying. Can't go back. No, I don't care if my veins keep saying. Can't go back. When there's something holding. Been looking for some evidence. Lord knows my daughter here, she's heaven sent. Yeah, I've had some joys and had many wins. Still look in the mirror like I found a twin. Spirit, I've been trying to do some summoning. Like why you summon her, then you summon him. Time machine I built has been stuttering. Foolish endeavors, but I don't care if my mind keeps saying. Don't care if my heart keeps saying. Don't care if my brain keeps saying. No, I don't care if my veins keep saying. But I don't care if my mind keeps saying. Don't care if my heart keeps saying. Don't care if my brain keeps saying. No, I don't care if my veins keep saying. When there's something. Rock, been traveling through satin rings. Prayer, I've been trying to do some practicing. Lord knows with life I've been gambling. Three-eyed monster with many chins. Chronic trauma discovering. Mind is master of covering. Fear of your future development. Yeah, based on your past life experience. I was looking for it. That's why I fired. I swear, some kind of spirit. I swear. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Mm-hmm. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can fall slow. Can't go back, you can fall slow. Can't go back, you can fall slow. Can't go back, you can fall slow. 25 minut po godzinie 5, Siempa i Can't Go Back w trójce w Coś Mi Świta. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wczoraj był obchodzony Międzynarodowy Dzień Jaskini Krasu i w związku z tym Barbara Zadowska, przewodniczka po Jaskini Raju, udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Wychodzi na to, że jaskinie nawet te znane od dawna wciąż zaskakują. Z roku na rok odkrywane są kolejne korytarze i przejścia. Największą i najgłębszą jaskinią w Polsce jest Wielka Śnieżna w Tatrach. Długość dotychczas odkrytych korytarzy wynosi ponad 23 kilometry. Z kolei najdłuższą jaskinią w Górach Świętokrzyskich jest tak zwana Helosiowa Jama w Jaworzynie koło Kielc, która ma 4 kilometry długości. To jednak jest nic w porównaniu ze światowymi rekordami. Jaskinia Mamucia w Stanach Zjednoczonych w Kentucky ma aż 686 kilometrów. Jest tam kilka rzek, jezior i wodospadów. Drugie miejsce to system jaskiń podwodnych w Sec Actin i Dos Osios w Meksyku. Tam tworzą one system o łącznej długości 377 kilometrów. Z kolei na naszym kontynencie największa jest jaskinia optymistyczna o długości 265 km, która znajduje się w pobliżu ukraińskiej wsi Korolówka. Podobno te liczby mogą się zmienić, bo już w znanych nam jaskiniach są wciąż odkrywane co i rusz, to nowe korytarze. Wyjątkowa w bogate formy naciekowe jest jaskinia Raj w Chęcinach koło Kielc. Są tutaj bardzo rzadkie na świecie perły jaskiniowe, czy między innymi pola ryżowe, nacieki kalafiorowe, a także inne cuda. Mam nadzieję, że w najbliższy weekend uda się Państwu odkryć być może jakieś korytarze w jaskiniach, ale powoli wyłaniamy się z jaskiń i zmierzamy do braci. I wyruszamy razem w tę drogę z trójką. Camp i Turn My Back on You już teraz w trójce. You were quite a whore. I'll shed my tears on you. All my friends, I never treat you fine. I'll tell you'll feel the cold. Not for long. And if you say Przeczuwając, że to nie mój smak. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Ten utwór brzmi ponadczasowo. Futro. Pierwszy, jedyny album polskiej grupy Futro, który ukazał się 22 lata temu. Za 23 minuty będzie godzina 6. Warto dodać, że kompozytorem krążka grupy Futro był Bogdan Kondraczki, znany także ze współpracy z Moniką Brodką i wieloma innymi

Kwadrans będzie szósta, to Bocca w Coś mi świta w Trójce. Pogoda zaskakuje nas różnymi ekstremalnymi zjawiskami. Ogromną bryłę lodu wielkości ananasa znaleźli łowcy burz w Teksasie. Mimo swojej wieloletniej działalności uznali, że nigdy nie widzieli tak dużego opadu. Ta spadająca z nieba kula przekroczyła ponad 17 cm długości i może zostać oficjalną rekordzistką stanu. Łowcy burz w Teksasie natknęli się na ten wyjątkowy kamień gradowy nieopodal drogi. To największy grad, jaki kiedykolwiek widziałem, a gonię burzę od ponad 30 lat, oznajmił Castor cytowany przez agencję AP. Ta bryłka gradu, a właściwie bryła gradu, leżała przy poboczu drogi w Oklahoma City i według odkrywców była wielkości ananasa, a lód miał około 18 nawet centymetrów długości, tak więc nie 17, a 18, co prawdopodobnie zapewni mu największy dotąd spotykany właśnie w tym stanie opad. W internecie udostępniono zdjęcia, w których porównano bryłkę z wielkością dużej puszki napoju. Według łowców burz w minioną niedzielę spadło wiele ogromnych lodowatych brył w Stanach. Jedna rozbiła nawet przednią szybę samochodu, którym podróżowali, jednak żadna bryła nie była tak duża jak ta. Zjawisko analizuje obecnie grupa badaczy, która potwierdzi, czy ta bryła będzie większa od tej odkrytej do tej pory. Za największą bryłę uważano odkrytą w 2021 roku bryłę, która miała długość 16 cm. Mimo tego olbrzymiego, można powiedzieć, rozmiaru, bryle daleko do amerykańskiego rekordu. Otóż w Stanach Zjednoczonych znaleziono bryłę gradu o rozmiarze ponad 27 cm i odkryto ją dokładnie 14 lat temu. A u nas tymczasem burze, opady w całej Polsce. Miejmy nadzieję nie przez cały weekend i muzycznie, natomiast już teraz w Trójce Rysy i Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Możesz przypomnieć sobie mnie. you've been hurt by someone else. I could tell by the way you carry yourself. If you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. I've asked about you and they told me things, but my mind didn't change and I still feel the same. What's a life with no fun? Please don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know, we know. They won't get you like I will. My only wish is I die real, cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still, so you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste, pushing me away so I give her space, dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I will care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy and the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. You've seen all my mistakes, so look me in my eyes. Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. In the club one time, also convinced that you're following your heart, cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights though, don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours, we both know, we know. You hate being alone when you ain't the only one. You hate the fact that you bought the dream when they sold you one. And you love your friends, but somebody should've told you some to save you, instead they say, tell me. Za 5 minut będzie godzina 6:00, to Take Care. Tak samo nazywał się także drugi album studyjny kanadyjskiego rapera Drake'a, który ukazał się prawie 13 lat temu. Tak samo jak ten utwór nazywał się ten krążek. Tu warto też wspomnieć, że ta płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu Billboardu, rozchodząc się w nakładzie ponad 600 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu. To naprawdę niesamowity wynik. A jeśli chodzi o Drake'a, to niedawno, bo bo 5 maja wydał utwór The Hard Part 6 i jest to część jego pojedynku z Kendrickiem Lamarem, ze świetnym wykonawcą, z którym to nie do końca się lubią, ale to chyba mało powiedziane. Tymczasem my bardzo lubimy się z Robertem Grzędowskim, z moim zacnym następcą, który już za chwilę przywita Państwa w porannym Zapraszamy do Trójki, a w nim między innymi o napisie Ja w to wchodzę, który pojawił się na szczecińskim osiedlu Majowym. Jest to część kampanii, która zachęca mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach. To już za chwilę w porannym Zapraszamy do Trójki. Za chwilę także w Trójce serwis informacyjny i pogoda, oby była dla Państwa jak najlepsza w ciągu nadchodzącego weekendu. No a my już dziękujemy, życząc naprawdę wyjątkowych chwil i zarazem spokoju podczas soboty, niedzieli, no i jeszcze oczywiście piątku. Kłaniamy się w składzie realizująca program Grażyna Oczkowska i prowadzący Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos.